Και τώρα μπορούμε να ξαναδούμε την έννοια του όρου οργουελικός. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς τους, καλώς ήρθατε. 5η, 7 Ιουλίου. Οπ, οπ, οπ. 7 Ιουλίου, τι σας θυμίζει. Τι σας θυμίζει. Επέτειος σήμερα. Τρίχρονα. Τρία χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Από τις 7 Ιουλίου του 2019. Θα κυκλοφορεί σήμερα ανάμεσα στις λέξεις των πίσω σελίδων ο Orwell, όπως κυκλοφόρησε και στην Βουλή διαστόματος τριών παρακαλώ πολιτικών αρχηγών. Όλοι με τον Orwell διάλεξαν να ασχοληθούν, μα με το 1984, μα με τη φάρμα των ζώων, μα με τον ισπανικό εμφύλιο που συμμετείχε, μα με, με το αν ήταν στην πλευρά των σοσιαλιστών ή των αριστερών, μα το αν ήταν κομμουνιστό καταδότης. Τι να σας πω, η συζήτηση για τον Orwell στη Βουλή μπορεί να νοηματοδοτήσει ξανά τον όρο οργουελικό σκηνικό που ζούμε, με διαφορετική φυσικά σημασία και διαφορετικά συμφραζόμενα από αυτά που έχει περιγράψει ο ίδιος ο Βρετανός συγγραφέας, ο George Orwell, στο μνημειώδες έργο του φυσικά του 1984. How it rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, θα ακούσετε πίσω σελίδες αν έχετε την υπομονή για την επόμενη περίπου μία ώρα, και μέσα στο κλίμα της επετείου πρέπει να σας πω ότι από χθες διαστόματος πρωθυπουργού ξανααπομακρύνθηκαν οι εκλογές που μας ερχόντουσαν προς τα δω ολοταχώς, με δρασκελιές, με βήματα χ. Τώρα θα μου πεις, τι να πρωτοπιστέψω, θα γίνουν ή δεν θα γίνουν, βρε αδερφέ, εκλογές, να ξέρω και εγώ τι να κάνω, να προγραμματιστώ, να ξέρω που βρισκόμαστε, που θα πάω διακοπές, πότε θα πάω, πότε θα γυρίσω κυρίως. Μεγάλο δράμα αυτό, να ξέρετε, ειδικά για την δική μας την δουλειά, για το συνάφι των δημοσιογράφων. Πάντως χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής, φαντάζομαι δεν τα μαθαίνετε από μένα, θα τα ακούσατε σε όλα τα δελτία ειδήσεων, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και έρχεται η σημερινή επέτειος, που είναι τα τρία χρόνια, έτσι λίγο να συνειδητοποιήσεις ότι τις εκλογές τις συζητάμε ακριβώς ένα χρόνο πριν λήξει η θητεία της παρούσας κυβέρνησης. Ναι, είναι ένα σπορ πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα η εκλογολογία. Όχι ότι δεν υπάρχουν λόγοι για να πας σε προώρες εκλογές. Όχι ότι δεν είναι απαραίτητες οι προώρες εκλογές. Αλλά ξέρετε, από ένα σημείο και μετά έχουμε εθιστεί λιγάκι και στο ζήτημα των εκλογών. Και ειδικά όταν συνειδητοποιείς ότι είσαι ακριβώς στα τρία χρόνια από τα τέσσερα μιας κυβερνητικής θητείας, καταλαβαίνεις ότι σε έχει συνεπάρει η κουβέντα αυτή, ενώ έχεις κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, κάπα σίγμα που λέγαμε και στο σχολείο, έχεις πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Ακούστε τώρα, για να είμαστε ρεαλιστές. Δεν είναι ένας χρόνος ακόμα, έτσι κι αλλιώς. Οι εκλογές τον Ιούλιο του 19 έγιναν εκτάκτως, γιατί είχαν γίνει οι ευρωεκλογές, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κυβέρνηση είχε πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα, και τότε έκρινε ότι πρέπει να ανανεωθεί η λαϊκή εντολή, και άρα έγιναν εκτάκτως μέσα στο καλοκαίρι. Ιούλιο δεν κάνεις εκλογές κανονικά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πάει στο αφήγημα ότι η τετραετία δεν τελειώνει τον Ιούλιο, παρόλο που έγιναν Ιούλιο οι εκλογές. Η τετραετία, για να είμαστε ειλικρινείς, υπό κάπα σίγμα πάντα, θα τελειώσει άνοιξη, πριν το μαγευτικό ελληνικό καλοκαίρι. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα κλπ. Ζήσε, πώς το έλεγε το σλόγγαν, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι δεν πρέπει να εμπλακεί ο τουρισμός με τις εκλογές. Και σωστό είναι αυτό. Οπότε, ναι, μεν έγιναν το 19 Ιούλιο, αλλά το 23 ξέραμε έτσι κι αλλιώς ότι δεν θα φτάσουμε, ρε παιδί μου, μέχρι εκεί. Πιο μετά δεν μπορείς να τις πας, είναι εκτροπή. Οπότε συζητούσαμε έτσι κι αλλιώς για άνοιξη. Κάνα δυο μηνάκια πριν από τον Ιούλιο. Μάιο, ρε παιδί μου, του 23. Αυτό θα ήταν η κανονικότητα. Μετά μας ήρθαν η ακρίβεια, η άνοδος της τιμής της βενζίνης, ο πόλεμος, όλο αυτό που ζούμε. Και το έφερε πιο εδώ το σενάριο. Και δεν το έφερα ούτε εγώ, ούτε οι δημοσιογράφοι το φέραν. Έτσι. Το έφερε ο Μητσοτάκης. Το έφεραν τα κυβερνητικά στελέχη. Άσχετα, ο Τσίπρας ζητάει από τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν, ζητάει εκλογές. Και πριν τα Χριστούγεννα, αν δεν κάνω λάθος. Άσε πότε τα ζητάει η αντιπολίτευση τις εκλογές. Μπορεί να τα ζητάει από την επόμενη μέρα των εκλογών. Ο ίδιος όμως ο Μητσοτάκης, η ίδια η κυβέρνηση είναι αυτή που αφήνει, σας θυμίζω, τις δηλώσεις στην ΕΡΤ, τις δηλώσεις των στελεχών. Εδώ έχουν πέσει στο τραπέζι ημερομηνίες. Εδώ κάθε μέρα ανακοινώνει υποψήφιους ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία συνολικά. Εδώ τους είπε, αν δεν θέλετε να σας απαλλάξω, να ασχοληθείτε με την προεκλογική περίοδο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα χθες είπε, εγώ δεν βλέπω, λέει, υπουργούς να έχουν κατεβάσει τα μολύβια. Λειτουργεί το κυβερνητικό επιτελείο και παράγεται κυβερνητικό έργο και θα διαψευστείτε όλοι εσείς που περιμένετε πρόωρες εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό του δίνει μια ευχέρεια. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, του την παρέχει το Σύνταγμα την ευχέρεια αυτή, εφόσον λέει ότι μπορείς να επικαλεστείς έναν εθνικό λόγο για εκλογές, τον οποίο εθνικό λόγο τον βαφτίζεις. Ναι, ρε παιδί μου, με πήρε τηλέφωνο ο Ερντογάν και μου είπε να σου καεί το βίντεο, ας πούμε. Είναι απειλή. Είναι απειλή. Όπως και να το κάνετε, είναι μια απειλή. Οπότε λες, έχω μια απειλή μπροστά μου εδώ, ο άλλος μου λέει να μου καεί το βίντεο, πάμε για εκλογές. Λοιπόν, εφόσον το Σύνταγμα δίνει αυτή τη δυνατότητα, δίνει και στον εκάστοτε πρωθυπουργό την δυνατότητα πότε να τα πλώνει τα δίχτυα, πότε να τα μαζεύει. Πότε να πλώνει τραχανά για εκλογές, πότε να τον μαζεύει και να λέει τώρα δελιάζει, πάμε μέσα. Και άρα λοιπόν με τα σημερινά δεδομένα, είτε κάνει εκλογές τον Σεπτέμβρη, δηλαδή να τις προκηρύξει μετά τον 15 Αύγουστο, είτε τις κάνει την άνοιξη την επόμενη, θα σου πει εγώ τα έλεγα. Δεν είπα, παιδί μου, δεν άφησα σαφή μηνύματα στην κοινωνία ότι θα πάμε σε εκλογές. Άμα δεν πάει, δεν θα σου πει, το είπα στη Βουλή, ότι θα εξαντληθεί η τετραετία. Οπότε σε όλα είναι καλυμμένος. Ναι, ναι, ξέρω, η κεντρική ερώτηση, άσε τη λέει ο Μητσοτάκης, άσε τη λένε τα κόμματα, άσε τη λένε οι πολιτικοί αρχηγοί. Η κεντρική ερώτηση είναι αν εσένα θα λύσει το πρόβλημά σου η εκλογική διαδικασία. Αν θα λυθούν τα προβλήματά σου με τις εκλογές. Μην βιαστείτε να απαντήσετε. Μπορεί να εκτεθούμε όλοι για το αν θα λυθούν τα προβλήματά μας. Και χθες η συζήτηση περί δημοκρατικής, σοσιαλιστικής διακυβέρνησης από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Και χθες ξανά κάλεσμα προς το Πασόκ. Επιτέλους λέει να αποκλείσετε. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο προς Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε μονομέτωπο αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Αποκλείστε κι εσείς τη συνεργασία. Προφανώς αυτό είναι από τους καημούς του ΣΥΡΙΖΑ. Μην νομίζεις ότι ποτέ θα αποκλείσει ο Ανδρουλάκης τη συνεργασία. Τώρα μην τρελαθούμε. Θα πάμε με αυτό το πράγμα. Και εφόσον μπήκαμε τώρα στο χορό, εάν τελικά επιβεβαιωθεί η χθεσινή δήλωση και όχι η προχθεσινή του Μητσοτάκη ότι θα εξαντληθεί η τετραετία, πάει να πει ότι μέχρι την επόμενη άνοιξη θα κάνεις τώρα και υπόλοιπο καλοκαίρι και το φθινόπωρο που θα ανοίγουν τα σχολεία και θα ξαναρθεί ο κορονοϊός και την 17 Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη και τα Χριστούγεννα και τα φώτα και τις απόκριες, πάλι μακριά πήγα, και το Πάσχα το επόμενο που πέφτει νωρίς μάλλον, και μετά θα συζητάμε για εκλογές. Οπότε θα έχεις αυτό το πράγμα να σέρνεται τώρα για σχεδόν ένα χρόνο ακόμα. Αυτό από μόνο του, όπως καταλαβαίνετε, είναι λόγος για εκλογές. Εν πάση περιπτώσει όμως, Άσε λίγο στην άκρη το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Κράτα λιγάκι το ότι σήμερα είναι η επέτειος των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Είδες πώς θα φέρνει η συζήτηση και ξανά περί εκλογών πέφτεις. Τι έχει περάσει μπροστά πίσω, τι έχουν περάσει αυτά τα τρία χρόνια, πού ακριβώς βρίσκεσαι στα ζητήματα της ακρίβειας, της πανδημίας. Πανδημία, έχω να σας πω ότι τη μία μέρα κάνεις έκτακτη ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ γιατί αυξάνονται τα κρούσματα. Την άλλη μέρα μαθαίνεις ότι σταματάει η καθημερινή ενημέρωση επειδή δεν χρειάζεται να μαθαίνεις για τα κρούσματα. Είναι μια πολιτική που είναι έτσι στοχευμένη με σχέδιο κυρίως. Αφού το είπαμε, Μητσοτάκη, δεν έχουν κατεβάσει οι υπουργοί τα μολύβια, δουλεύει η κυβέρνηση. Λοιπόν, τη μία μέρα μπρος, την άλλη μέρα πίσω. Το ίδιο όπως και με τις εκλογές. Με την συζήτηση περί εκλογών. Και κάτω από όλα αυτά, ή πάνω από όλα αυτά, να υπερίπταται, ή ανάμεσα σε αυτά τέλος πάντων, ο Τζορτζ Όργουελ. Η συζήτηση στην Βουλή περιστράφηκε γύρω από τον μεγάλο Βρετανό λογοτέχνη με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα πρώτου. Εκείνος ήταν που είπε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ακούγοντάς σας να παρουσιάζεστε ως φιλεργατικός, ως ένας πρωθυπουργός με κοινωνικό πρόσωπο, μου ήρθαν στο μυαλό τα σαρκαστικά λόγια του Τζορτζ Όργουελ από το 1984. Ο πόλεμος είναι ειρήνη. Η ελευθερία αποτελεί σκλαβιά. Η άγνοια είναι δύναμη, κυρίως για αυτό το τελευταίο. Απάντησε ο Μητσοτάκης, δεν το άφησε να πέσει κάτω. Ενδιαφέρουσα η αναφορά σας στον Όργουελ, είπε, που να θυμάστε ότι ενώ ξεκίνησε ως αριστερός, πήγε να πολεμήσει στον εμφύλιο της Ισπανίας, προφανώς με την πλευρά, όχι των αριστερών. Έγραψε όμως και τη φάρμα των ζώων, του είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αποτέλεσε μνημείο καταδίκης του αριστερόστροφου ολοκληρωτισμού. Οπ, ο Αλέξης Τσίπρας δεν το άφησε να πέσει κάτω αυτό. Για να φρεσκάρω, του λέει, τη γνώση και τη μνήμη των λογογράφων σας, γιατί προφανώς ο λογογράφος σας έβαλε να το πείτε, να ξέρετε ότι ο Όργουελ είπε και το εξής. Κάθε γραμμή των σοβαρών έργων, όλων αυτών που έχω γράψει από το 1936, έχει γραφτεί άμεσα ή έμεσα ενάντια στον απολυταρχισμό και υπέρ του δημοκρατικού σοσιαλισμού, όπως τον καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε, η συζήτηση στην Ελληνική Βουλή έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Οι τέχνες, η διανόηση είναι ζητήματα που απασχολούν τους πολιτικούς αρχηγούς. Μπορούμε να πάμε και σε άλλα ζητήματα, να δούμε τα θέματα της τέχνης συνολικότερα, τα εικαστικά, τον νατουραλισμό, τον κυβισμό, ξέρω εγώ, να κάνουμε μια συζήτηση γενικότερα για το πώς έχουν επηρεάσει τα ρεύματα. Δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βγάλει. Εκεί ακριβώς είναι που έρχεται η ώρα του Δημητρικού Τσούμπα να πει: Οπ, μάγκες, τα βλέπω. Μισό λεπτό. Αυτός ο Όργουελ για τον οποίο τσακώνεστε, να ξέρετε ότι ήταν κομμουνιστοφάγος, τους είπε ο Κουτσούμπας. Δεν μας είπατε όλη την ιστορική αλήθεια. Για παράδειγμα, δεν μας είπατε ότι ο κύριος Όργουελ, έτσι είπε, το κύριος το απέδωσε στον Όργουελ, αν και εν πάση περιπτώσει οι θανόντες πάβουν αν υπερθέτως να είναι κύριοι, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξε καταδότης των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Το 1949 κατέδωσε τον Τσάρλι Τσάπλιν, τον Μπέρναρντ Σο και άλλους 38 επιφανείς διάσημους επιστήμονες και διανοούμενους με χαρακτηρισμούς όπως κρυπτοκομμουνιστές, πράκτορες της Μόσχας και άλλα σχετικά. Ήταν δηλαδή ένας μεγάλος ρουφιάνος της αντίδρασης ο τύπος, εκτός των άλλων. Αυτά για να καταγραφεί και η τρίτη άποψη, ή μάλλον η δεύτερη, η διαφορετική άποψη εδώ μέσα για τον Όργουελ, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Σας υπενθυμίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν μια συζήτηση για την κοινωνική πολιτική, με κεντρικό διακύβευμα, μάλλον με κεντρική ανακοίνωση, το ότι καταργείται το επίδομα αλληλεγγύης, η εισφορά αλληλεγγύης, συγγνώμη. Οι εκλογές είναι κάπου στα πέριξ αυτής της συζήτησης, υπόβαθρο για το πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν, δεν θα γίνουν, και κάπου εκεί έρχεται και κουμπώνει και ο Orwell με όλες αυτές τις αναφορές, οι οποίες είναι όλες σωστές, πρέπει να σας πω, και στον Ισπανικό εμφύλιο πήγε ο Orwell και το 84 αυτά τα πράγματα λέει που είπε μέσα ο Τσίπρας, και ναι, δυστυχώς και τους κομμουνιστές συναδέλφους του κατέδιδε στην MI6 και στο Foreign Office στο τέλος της ζωής του ο Orwell. Αλλά μην ανησυχείτε, η Ελληνική Βουλή είναι εδώ για να τα λύνει όλα αυτά τα ζητήματα, για να καταγράφει την ιστορική αλήθεια και για να μπορούμε με βάση αυτές τις αναφορές να πορευόμαστε και να πηγαίνουμε παρακάτω σε όλα τα ζητήματα. Το θέμα το μεγάλο είναι τώρα έτσι και υλοποιήσει τη δέσμευση του Μητσοτάκης και δεν πάει σε εκλογές, τη χθεσινή του δέσμευση, όχι την προχθεσινή, το προχθεσινό κλείσιμο του ματιού σε εκλογές. Θα έχουμε ένα πρόβλημα καλοκαιριάτικο. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τώρα, ειδικά σας είπα, στον χώρο τον δημοσιογραφικό. Εμείς συνήθως οι δημοσιογράφοι εκεί τον Αύγουστο κλείνουμε, κατεβάζουμε ρολά και πάμε, γιατί είναι που δεν έχει ειδήσεις, τα έχει πει αυτά, σας θυμίζω, άλλος διανοούμενος μεγάλος, ο Ουμπέρτο Έκο, πιο σύγχρονος από τον Όργουελ φυσικά, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αφήστε που γίνεται χαμός κάθε Αύγουστο, έτσι όπως το έχουμε πάρει το θέμα, κάτι φωτιές, κάτι πυρκαγιές, κάτι καταστροφές, κάτι αυτά. Τέλος πάντων, ο Έκο είχε πει ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις και από τότε όλοι οι δημοσιογράφοι παίρνουμε άδεια τον Αύγουστο. Βεβαίως δεν έλεγε αυτό στα δοκίμια του. Ο Έκο δεν ήταν αυτή η ουσία. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Αυτό τον Αύγουστο, επειδή μυρίζει εκλογές, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις, κάτι από εδώ, κάτι διαρροές, κάτι τέτοια, σας τα λέω, σας τα είπα, μην τα ξαναλέω από την αρχή. Έχουμε κανονίσει όλοι, μα σχεδόν όλοι, ότι κοίτα να δεις, ότι κάνεις το πρώτο 15ήμερο. Τσίμπα λίγο, μερικοί είναι προνοητικοί, έχουν τσιμπήσει και λίγο από τον Ιούλιο. Τώρα μετά τις 15 θα δείτε, θα ρεώνουμε. Ώστε μετά τις 16 Αυγούστου, 15 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, πέφτει Δευτέρα. Οπότε 15 τη Δευτέρα. Άντε, να είναι 16, για να δω μισό λεπτό, είναι Δευτέρα. Άντε, όχι την Τρίτη 16, που θα είναι τα μεθεόρτια, μέχρι τις 20, μέχρι τις 19 που είναι εκείνη η Παρασκευή. Αυτή η εβδομάδα ήταν η εβδομάδα η επικίνδυνη, είναι ακόμα η εβδομάδα η επικίνδυνη για να προκηρυχθούν οι εκλογές. Οπότε αυτό σου ακυρώνει, σου τεινάζει στον αέρα το δεύτερο μισό 15ήμερο του Αυγούστου, ειδικά αν είσαι δημοσιογράφος, γιατί πρέπει να έρθεις, να ετοιμαστείς, να δεις ψηφοδέλτια, να δεις πράγματα, να δεις πώς θα κινηθεί το πράγμα, να δεις τι γίνεται, ποια είναι τα διακυβεύματα, τι ακριβώς θα γίνει, και άρα θα έχεις δουλειές. Και επειδή το έχεις υπολογίσει αυτό, ήρθανε οι άδειες, άντε λίγο πιο εδώ, άντε λίγο πιο εκεί, για να είμαστε όλοι πίσω 16 του μήνα. Άντε 17, άντε 18. Λοιπόν, έτσι και δεν κάνει εκλογές. Θα έρθουμε πίσω, δεν θα δουλεύει κανένας, θα είναι έρημες οι πόλεις και θα είμαστε εμείς να καθόμαστε να κοιτάμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και γι' αυτό το λόγο τώρα εμείς πρέπει, αφού να την ξαναλλάξω την άδεια τώρα, κύριε Μητσοτάκη, θα καθόμαστε να κοιτάμε, να βαράμε μύγες στα αστικά κέντρα. Και καλά, εγώ μένω Κρήτη, όπως ξέρετε, Ηράκλειο. Φανταστείτε αν δημοσιογράφος που είναι στην Αθήνα τώρα τη ζόρη τραβάνε, θα είσαι στην Αθήνα. Θα κοιτάς την άδεια Αθήνα, ο Μητσοτάκης θα κάνει διακοπές διαρκείας, δεν θα ανακοινώνει εκλογές και εσύ θα έχεις γυρίσει πίσω και θα βράζεις μες στο ζουμί σου. Σοβαρό πρόβλημα, μη γελάτε, σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό. Πάντως, για να μην αδικήσω, είπα μια κουβέντα πριν, για να μην αδικήσω την κύρια είδηση της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή, από την οποία, η οποία βγήκε διαστόματος Πρωθυπουργού, είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από 1η-1η του 2023. Αυτό για να σας το κάνω τα λιράκια, υπάρχουν αναλυτικά παραδείγματα από χθες, έχει βγει αναλυτικός κατάλογος, να ξέρετε τι ακριβώς ανάλογα με το εισόδημά σας, αν είστε συνταξιούχοι ή δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί στον ιδιωτικό τομέα σας θυμίζω ότι η εισφορά αλληλεγγύης έφυγε από το τραπέζι, από αυτή μας γλίτωσε ο κορονοϊός, να ξέρετε ήταν ένα από τα μέτρα στον ιδιωτικό τομέα που έφερε ο κορονοϊός για την ελάφρυνση υποτίθεται των πολιτών εν μέσω της πανδημίας. Για τους δημοσίους υπαλλήλους όμως και για τους συνταξιούχους θα ισχύσει, όπως είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την 1η-1η του 2023. Δεν θα σας πω όλη τη λίστα ανάλογα με, το εισοδήμας, με τα εισοδήματά σας, ψάξτε να το βρείτε λιγάκι, θα σας πω μόνο το πρώτο και το τελευταίο. Αν είστε μέχρι 12.000 δεν πληρώνετε εισφορά αλληλεγγύης. Από 13.000 και πάνω, το να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης σημαίνει ότι μέσα σε έναν χρόνο θα έχετε όφελος 22 ευρώ ή αλλιώς 1,83 ευρώ το μήνα. Γιατί γέλα, 1,83 ευρώ το μήνα. Δεν θέλω αυτά τα γελάκια τώρα. Γιατί δεν είναι σημαντικό? Μάζευε και συγκερόγες. 1,83, ξέρεις τι παίρνεις με 1,83 ευρώ το μήνα? Γιατί το ειρωνεύεστε, γιατί το χλεβάζετε? Όχι, σε είδα που γέλασες. Και πάω και στην τελευταία λίστα. Αν είσαι πάνω από 30.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο, δηλαδή που πάει να πει ότι οι μηνιαίες σου αποδοχές είναι περίπου 2.500 ευρώ, τότε ετησίως θα κερδίσεις 676 ευρώ, καλό νούμερο είναι αυτό, και αν το κάνεις τα λιράκια ανά μήνα είναι 56 ευρώ για έναν που παίρνει 2.500 ευρώ. Κάθε μήνα θα πάρει άλλο ένα 50 ρικάκι και κάτι ακόμα στην τσέπη του από 1η-1η 23 όλα αυτά. Αν είστε δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος, αυτό θα το δείτε από τις μηνιαίες αποδοχές του Ιανουαρίου του 2023. Είδατε ότι ήδη συζητάμε μακροπρόθεσμα. Προφανώς, αυτό είναι μεν ένα μέτρο προεκλογικό, αλλά κουμπώνει με το αφήγημα της εξάντλησης της τετραετίας. Διότι άλλο να στο υπόσχεται από τώρα, θα στο έδινε από τώρα. Αν έχει σκοπό να πάει στην εξάντληση της τετραετίας, σου λέει εκεί το Γενάρη μετά τα Χριστούγεννα θα δει το 1,83 ευρώ παραπάνω κάθε μήνα. Το Φλεβάρι θα πάρει δεύτερο, 1,83 και 1,83 πόσο κάνετε εσείς, 2,60. Αρχίζει να χοντραίνει το παιχνίδι. Τον Μάρτιο, αν δεν γίνουν οι εκλογές, πάμε άλλο 1,80, φτάνουμε κοντά στα 5 ευρώ. Και τον Απρίλιο-Μάιο, εντάξει, θα έρχεται και το δώρο του Πάσχα, στους ιδιωτικούς, όχι στους δημόσιους, από αυτούς άστο, δεν συζητάει κανείς τίποτα γι' αυτό, και άρα θα είναι ωραίο το κλίμα και καλό το κλίμα για να κάνουμε εκλογές. Αυτό. Ολόκληρα 5 ευρώ θα έχετε πάρει από το Γενάρη μέχρι το Μάρτι, θα έχετε πάρει 5 ευρώ οι χαμηλόμισθοι. Τι άλλο θέλετε τώρα, και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όταν γυρίσουμε, θέλω να σας πω για μερικά παράδοξα πραγματάκια, επειδή όντως οι υπουργοί δεν έχουν κατεβάσει τα μολύβια, το είπε χθες ο Πρωθυπουργός και εγώ ξέρετε ότι προσέχω τα λόγια του, και παίρνουν τις αποφάσεις που πρέπει για τα θέματα της πανδημίας, η οποία είναι εδώ, δεν έχει τελειώσει. Αυτό που θα τελειώσει θα είναι η καθημερινή ενημέρωση για το πόσα είναι τα κρούσματα. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια η οποία χαλάει λίγο το κλίμα. Δεν το νιώθετε κι εσείς? Δεν το νιώθετε? Ενώ είσαι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, τουρισμός, όλα πάνε καλά, υπέροχα. Έχεις έναν κάθε μέρα εκεί σαν την μύγα τη τζετσέ που τσιμπάει και σαν την αλογόμυγα μάλλον, και κάθε μέρα σου λέει τα κρούσματα. Ας το να πάει στο καλό, ας το να πάει στο καλό, και την καταργούνε την ημερήσια ενημέρωση για τα κρούσματα. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο να σας τα πω.

Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην 5η, 7 Ιουλίου, 3 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία συμπληρώνονται σήμερα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας θυμίσω τα ποσοστά των εθνικών εκλογών, καλό είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά, διότι η ερώτηση τι ψηφίσατε έχει συγκεκριμένη απάντηση. 39,85% Νέα Δημοκρατία, 31,53% ο ΣΥΡΙΖΑ, 8,1% το ΚΙΝΑΛ τότε, τώρα ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, 5,3% το ΚΚΕ, 3,70% η Ελληνική Λύση και 3,44% το ΜΕΡΑ25. Αυτά είναι τα 6 κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Ρίξτε μια ματιά και στον χάρτη. Υπάρχει η διαδραστική εκλογές.ipes.gr. Έτσι λίγο να πάρετε την εικόνα, να θυμηθείτε. Να θυμηθείτε, επειδή είναι 3 χρόνια σήμερα, αξίζει τον κόπο. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Όλοι. Οι 4 νομοί της Κρήτης διαφέρουν με ροζ. Η Ξάνθη, το κομμάτι της Δυτικής Αττικής, από την πρώην Β' Αττική, η Αχαΐα και η Άρτα, η πατρίδα του Αλέξη Τσίπρα. Στην Αττική, η Δυτική Αττική, δηλαδή Ελευσίνα, Μάνδρα κλπ. Και το Β2 της πρώην Β' Αθηνών, το δυτικό κομμάτι, τα δυτικά προάστια δηλαδή, Χαϊδάρι, Εγάλεο, εκεί, πατρίδα. Τους χαιρετισμούς φυσικά στο Χαϊδάρι, αν ακούει κανείς από εκεί, και έχω μεγαλώσει. Λοιπόν, η συζήτηση είναι πώς θα ανατρέψεις αυτό το χάρτη. Δηλαδή, η συζήτηση βέβαια, αν είσαι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, είναι πώς θα κάνεις και τις υπόλοιπες περιοχές γαλάζιες, δύσκολο. Για το πόσο μπορεί να ανατραπεί ο χάρτης όμως και να έρθουν τούμπα τα πράγματα, ο Αλέξης Τσίπρας χθες εμφανίστηκε σίγουρος, και στο κάτω-κάτω αυτό πρέπει να κάνει, να εμφανίζεται σίγουρος ότι θα είναι πρώτο κόμμα και ότι μαζί με το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτοδυναμία προφανώς δεν ονειρεύεται ούτε ο ίδιος, ας είμαστε ρεαλιστές, το ΠΑΣΟΚ είναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η πολύφερνη νύφη, με την καλή έννοια το λέω, που την θέλουν δίπλα τους και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν η μεν μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, η άλλη μια δημοκρατική διακυβέρνηση, όπως είναι το αφήγημα τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Ο Ανδρουλάκης ωστόσο έχει στυλώσει τα πόδια, λέει ούτε από εδώ ούτε από εκεί με κανέναν από τους δυο, δεν θέλω, βρε, έλα εδώ να σε παντρέψουμε, όχι, δεν θέλω με τίποτα. Μια που είμαι στα κομματικά και πριν σας πω για την πανδημία και τις εξελίξεις σε σχέση με τον ΕΟΔΗ, για τις χθεσινές μου ανακοινώσεις σε σχέση με την σύνδεση, με την σχέση, εν πάση περιπτώσει αυτή, την νέο εγκαθιδρυθήσα τη δική μου με το ΜέΡΑ25, πήρα τα μηνύματά σας, τα θετικά δεν θα τα διαβάσω. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πέσω στο λάθος αυτό που μου λέει ο Άκης. Θα διαβάσω αυτά που έχουν έτσι, με θέρμη διαφωνίες. Το λέω ευγενικά. Και τα χαίρομαι ειλικρινά. Για παράδειγμα, ο Άκης μου λέει εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του γραφείου τύπου για την Κρήτη, σας θυμίζω αν δεν ακούσατε την χθεσινή εκπομπή. Εύχομαι να μην εισπράξεις μια ακόμα απογοήτευση, και εγώ το εύχομαι, Άκη. Μην το εμπλέξεις με τις εκπομπές σου, θεωρώ ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία, μου λέει ο φίλος ο Άκης από το νέο σου αντικείμενο. Και ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία μου γράφει: μέχρι σήμερα πιστός ακροατής σου, πίστευα και πιστεύω ότι η προσφορά σου στην ενημέρωση είναι αμέριστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι πάρα πολύ θερμά λόγια. Ως εκ τούτου, δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να κάνεις αυτή την επιλογή, μου λέει ο Αντώνης. Όμως είναι τόσο ειλικρινής και καθαρέως, είσαι τόσο ειλικρινής απέναντι στους ακροατές σου, που το μόνο που έχω να πω είναι να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Άλλωστε, είμαι σίγουρος ότι σε περίπτωση που κάτι δεν συνάδει με τις αρχές σου, ξέρεις τι θα κάνεις. Τέλος, το ότι η επιλογή σου είναι και άμυστη, την κάνει ακόμα πιο σεβαστή. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, και για την διαφωνία, εμέσως, δηλαδή την σαφή διαφωνία, και για την θέρμη του μηνύματός σου. Τα άλλα, Θοδωρή, Αλεξία, Χριστίνα, Σπύρο, Ερμή, Γιάννη, Τζέιμς, Τα ακόμα τρία μηνύματα που είναι και δημόσια κάτω από τη χθεσινή εκπομπή, Πολυχρόνη, Ζήνα, Ειρήνη. Λοιπόν, τελειώνω τα αυτοαναφορικά και πηγαίνω στο θέμα του ΕΟΔΗ, που είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό από τις δικές μου τις κομματικές περιπτύξεις. Την Δευτέρα που μας πέρασε, είχε ο μήνας, μισό λεπτό να το δω, σήμερα έχει 7, 6, 5, 4, 4. Λοιπόν, στις 4 του μήνα, στις 4 Ιουλίου, τη Δευτέρα, ο ΕΟΔΗ έκανε μια έκτακτη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους του ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγείας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας είναι ο ΕΟΔΗ, ο οργανισμός που έχουμε ζήσει μαζί του όλα αυτά τα δύο χρονάκια του κορονοϊού, που μας ενημερώνει κάθε μέρα για τα κρούσματα, για τους διασωληνωμένους, για τους θανάτους, δυστυχώς. Εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, τη Δευτέρα που μας πέρασε, σας διαβάζω τον τίτλο τώρα, μην σας πω αναλυτικά την ενημέρωση, ήταν ότι η Αττική, η Κρήτη και τα νησιά του Ιωνίου και του Νοτίου Αιγαίου είναι στο κόκκινο. Δεν έγιναν κόκκινα στο χάρτη. Η Κρήτη είναι ροζ στο χάρτη, σας τα είπα και πριν. Έγιναν κόκκινα από τον κορονοϊό. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, και η Αττική, γιατί είναι χώρος υποδοχής τουριστών φυσικά, για να διακινηθούν από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν δεν είναι πτήσεις τσάρτερ. Και φυσικά η Κρήτη και τα νησιά του Ιωνίου και του Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή Κυκλάδες, Δωδεκάνησα κλπ., προφανώς επειδή έχουν τουρισμό, έχουν και τα υψηλότερα κρούσματα κορονοϊού. Και θεώρησε χρήσιμο ο ΕΟΔΗ να μας ενημερώσει εκτάκτως, παρακαλώ, για αυτή την εξέλιξη. Να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως λέμε στα δημοσιογραφικά μας, στα κλισέ, τα δικά μας. Να μας πει μάλιστα ότι οι ηλικίες 18 έως 24 είναι οι πιο επικίνδυνες και είναι αυτές που φαίνεται να έχουν, όχι φαίνεται, που έχουν και τον μεγαλύτερο αριθμό ποσοστιαία των κρουσμάτων. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, διότι αυτές οι ηλικίες κινούνται χωρίς προφυλάξεις, είναι σε μια κατάσταση τώρα, είναι στα νησιά, έχουν ξεκινήσει τα πάρτι, είναι ώρα, περνάμε μια χαρά, ωραία, τουρισμός, υπέροχα φυσικά, και έρχεται και ο κορονοϊός καπάκι. Μίλησε, που λέτε, τότε και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του οργανισμού, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Ζαούτης, ο αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Παρασκευής, έτσι λέγεται, Δημήτρης Παρασκευής. Είπε ότι η κατάσταση στις νησιωτικές περιοχές είναι ανησυχητική. Σε αυτές τις περιοχές ήρθε νωρίτερα η έκρηξη των κρουσμάτων, ενώ ανέφερε πως το ενδεχόμενο να γίνει σύσταση για υποχρεωτικότητα της μάσκας σε αεροδρόμια και λιμάνια είναι πάνω στο τραπέζι και μάλιστα θα εξεταστεί από την Επιτροπή Εμπειρογνωμών. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, τη Δευτέρα που μας πέρασε, ο ΕΟΔΗ έδειξε ότι εδώ υπάρχει μια ανησυχητική κατάσταση. Έχουμε φτάσει κοντά στα 30.000 κρούσματα, σας θυμίζω, καθημερινά. Και λένε οι λοιμοξιολόγοι, λίγο να ανοίξετε ένα κανάλι και να πέσετε πάνω, δεν χρειάζεται. 1,5 λεπτό να κάτσετε να ακούσετε, θα πάρετε, είναι βέβαιο ότι θα πάρετε την εικόνα ότι τα κρούσματα, για να λέει τώρα 30.000 σε μια περίοδο που δεν κάνει πολλοί κόσμος τεστ, τα κρούσματα είναι προφανώς, μη σας πω τα διπλάσια, είναι τουλάχιστον 50, άμα ακούς 30.000, καθημερινά μιλώντας. Μεγάλος ο αριθμός και των επαναλημώξεων. Γενικά υπάρχει πρόβλημα. Δεν νομίζω να χρειάζεται, ούτε πέφτετε από τα σύννεφα να σας πω εγώ ότι υπάρχει πρόβλημα με τον κορονοϊό. Το βλέπετε. Γύρω σας, δίπλα σας, ο καθένας το βλέπει. Ναι, αυτά τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα που μας πέρασε. Μετά ήρθε η Τρίτη και μετά ήρθε η Τετάρτη. Την Τετάρτη, λοιπόν, βγήκε ξανά ο ΕΟΔΗ. Όχι, ο πρόεδρος του έβγαλε μια ανακοίνωση, ένα χαρτί. Σας το διαβάζω. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Παρασκευή 8 Εβδόμου, από αύριο δηλαδή, ο ΕΟΔΗ θα κοινοποιεί η έκθεση με τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα της λίμωξης COVID-19 σε εβδομαδιαία βάση. όχι σε καθημερινή δηλαδή, ή τι κάθε Παρασκευή. Η έκθεση θα αφορά στα δεδομένα που καταγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή έως και τις 9 το πρωί της προηγούμενης ημέρας. Θα περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα του νοσήματος από την αρχή της πανδημίας, αριθμός κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην επιδημιολογία του νοσήματος θα υπάρχουν και σχετικές ενημερώσεις από τον ΕΟΔΗ. Πρώτη δήλωση αντίδρασης. Αν και δεν χρειάζεται τώρα να στο πει γιατρός, καταλαβαίνεις ότι τώρα εδώ το αφήγημα είναι να μην χαλάμε τη σούπα του τουρισμού. Και ο λόγος που δεν θα έχεις, ενώ είναι σε έξαρση η πανδημία. Και δεν το λέω εγώ, το λέγανε οι ίδιοι. Πριν από 2 μέρες, βρε παιδί μου, τη Δευτέρα είναι σε έξαρση, την Τετάρτη λέει ότι σταματάει η συνεχής ενημέρωση. Λίτρας. Καθηγητής Δημόσιας Υγείας. Από τη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, θυμάστε. Λοιπόν, αυτός, ναι, ο Λίτρας. Πολύ κακή κίνηση. Η οποία, αν μη τι άλλο, δεν βοηθάει στην εμπιστοσύνη του κόσμου στις αρχές δημόσιας υγείας. Την καθημερινή ενημέρωση τη σταματά σε φάση ηρεμίας και ύφεσης της πανδημίας, όχι σε φάση έξαρσης των κρουσμάτων. Σας υπενθυμίζω ότι μόλις πριν από 1 μέρα, την Τρίτη, είχε ανακοινωθεί ότι αλλάζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ως προς τις καραντίνες των νοσούντων ταξιδιωτών, των τουριστών. Διότι με τους τουρίστες καθορίζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα στη χώρα αυτή, καθορίζονται εδώ και 2 χρόνια από τις τουριστικές εταιρείες, από τους τουριστικούς πράκτορες. Και δεν είναι καμιά συνωμοσιολογία αυτό, το λένε οι ίδιοι. Έχω κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όταν ήμασταν στην πρώτη φάση. Που έλεγαν ότι ξέρεις κάτι, θα έρθουν οι τουρίστες, θα κάνουν το τεστ, αλλά τότε θυμάστε δεν ήταν τα rapid, έπρεπε να περιμένεις 24 ώρες. Σας τα έχω ξαναπεί αυτά. Και ρωτήσαμε τον εκπρόσωπο της TUI, θα συστήσετε στους ταξιδιώτες που ήρθαν και κάναν το τεστ και πρέπει να περιμένουν 24 ώρες να μείνουν στο ξενοδοχείο την πρώτη μέρα και να απολαύσουν τις υπόλοιπες 7 μέρες. Και γέλασε ο άνθρωπος. Γέλασε. Λέω εγώ θα τους συστήσω. Θα πάω εγώ να τους πω μην κάνετε διακοπές, περιμένετε ένα 24ωρο για να βγει το τεστ. Και ήταν αστεία η ερώτησή μου. Ήταν αστεία προφανώς η ερώτησή μου. Με κοίταξε και με λίγο συμπόνια. Δηλαδή σαν να μου λέει νομίζεις ότι υπάρχει εδώ ένα κράτος που μπορεί να λειτουργήσει και που μπορεί να βάλει όρους και κανονισμούς στον τουρισμό. Δεν μου τα έπολε αυτά. Με ένα βλέμμα μόνο και με ένα γελάκι έτσι, ένα μηδίαμα, τα είπε όλα, να είστε σίγουροι. Και αυτό πριν από 2 χρόνια. Τώρα έρχεται και σου λέει η ίδια η κυβέρνηση ότι κοίταξε να δεις μωρέ, επειδή τώρα δεν έχουμε ούτε ξενοδοχεία καραντίνας, δεν μιλάμε για αυτούς που περιμένουν τεστ, μιλάμε για αυτούς που κολλήσανε κορονοϊό. Θα μπαίνουν παιδί μου σε καραντίνα αυτοί ή θα κυκλοφορούν κανονικά. Παλιά τους βάζαμε σε ξενοδοχεία καραντίνας. Τώρα λέει είναι ο ξενοδόχος υπεύθυνος να υπάρχει ένα δωμάτιο ή να μένουν αυτοί στο δωμάτιο. Πρέπει το ξενοδοχείο να ορίσει υπεύθυνο για να προσέχει αυτούς που έχουν κολλήσει κορονοϊό. Εάν το κρίνει ο γιατρός τους που θα τους εξετάσει, ποιος γιατρός θα τους εξετάσει, εάν κρίνει ο γιατρός ότι χρειάζονται καραντίνα, δηλαδή θα φωνάξει μόνος του αυτός το γιατρό, θα είναι, άρα έχεις κρεμαστεί από την υπευθυνότητα του τουρίστα που σου λέει είμαι σε μια ξένη χώρα, έχω πληρώσει μια εβδομάδα διακοπές και έχω κορονοϊό, γαμώτο. Έλα μωρέ, μην βαριέσαι, πάμε έξω. Τι, ποιος, πού, ο υπεύθυνος λέει του ξενοδοχείου που θα τον κρατήσει μέσα. Και θα κάτσει να κάνει φασαρία ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου με τον πελάτη του για να του πει κάτσε. Δηλαδή, και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έρχεται και ο ΕΟΔΗ από πίσω να σου πει: έλα μωρέ, δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε συνέχεια ενημερώσεις και κάθε μέρα να ακούς 30.000 κρούσματα και 40.000 κρούσματα. Αν τα ακούς στο τέλος της εβδομάδας. Άσε να μην τα ακούνε και οι τουρίστες τώρα, το βλέπουν, δεν ξέρεις, μπορεί να πέσει τίποτα μπροστά τους. Ο ίδιος ΕΟΔΗ που τη Δευτέρα σου έλεγε ότι είναι σε έξαρση πανδημία στις ηλικίες 18-24 στα νησιά Ιωνίου, Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Αθήνα, Αττική. Αυτός ο ΕΟΔΗ είναι που λέει από τώρα και μετά δεν θα κάνουμε καθημερινή ενημέρωση. Δεν πειράζει. Αν αυτό εσείς δεν το λέτε, συγκεκριμένη, ολιστική που λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αν δεν σας δείχνει μια σιγουριά, ρε παιδί, δεν σου δίνει μια βεβαιότητα ότι εδώ υπάρχει, δεν έχει κατεβάσει κανένας μολύβια. Κανένας δεν έχει κατεβάσει μολύβια. Όλοι δουλεύουν για την εξυπηρέτηση του κοινού καλού, για την προάσπιση, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Υπέροχα, υπέροχα. Νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος, όταν θα περάσει όλο αυτό, θυμάστε εκείνο που σας έλεγα να κρατάμε το λογαριασμό του κορονοϊού σε πόσα θέματα ξεχωριστά, ειδικά ο τουρισμός, θα μπορούσε να γραφτεί ένα βιβλίο. Δεν θα σας το υποσχεθώ, δεν ξέρω αν έχω το χρόνο, τώρα είδατε έχω και άλλα θέματα, αλλά θα μπορούσες να κάτσεις να γράψεις πραγματικά, όχι ρεπορτάζ, όχι ένα αφιέρωμα. Ένα βιβλίο ολόκληρο θα μπορούσες να γράψεις για τη σχέση κορονοϊού και τουρισμού. Ξεχωριστό κεφάλαιο θα είναι φυσικά η μελέτη Τσιόδρα Μαγιορκίνη, που έλεγε ότι δεν επηρεάζει ο τουρισμός τον κορονοϊό, την αύξηση του κορονοϊού, αφού στη Θράκη δεν έχει κρούσματα. Ναι, στην Κρήτη έχει τουρίστες. Πάλι θα φωνάζει η Χαρά από την Αυστραλία που με ακούει. Ναι, αλλά στη Θράκη δεν έχει κρούσματα, έλεγε. Τι θέλεις τώρα. Οπότε καταλαβαίνεις, θα ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο μόνη της η μελέτη αυτή. Τσιόδρας Μαγιορκίνης και συνεργάτης, ήταν κι άλλοι μέσα σε αυτήν. Πάντως για την σχέση αυτή, ειλικρινά, μεταξύ, θα μου πεις, τι θέλεις ρε φίλε τώρα, θες να τα κλείσουμε όλα, να μην έρθουν οι τουρίστες, να μην ζήσει ο κόσμος? 1 εκατομμύριο άνθρωποι ζουν από τον τουρισμό επισιτισμό, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκουν υπαλλήλους. Τελικά στην αλυσίδα αυτή την τουριστική είναι 1 εκατομμύριο άνθρωποι εργαζόμενοι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και οι επιχειρήσεις κλπ. Κλπ. Ναι, συνθήκες γαλέρας, ναι, με χωρίς συλλογικές συμβάσεις, ναι, με χωρίς ρεπό, με συνθήκες σκλαβιάς πραγματικά που το 8ωρο γίνεται 15ωρο. Ναι, με όλες αυτές τις συνθήκες, αλλά ο τουρισμός δουλεύει. Τι θέλεις τώρα, δηλαδή, θέλεις να μας πεις να βάλω καραντίνα τον τουρίστα και να μην δουλέψει ο τουρισμός? Δηλαδή, κάτσε ρε Διονέλη τώρα, δηλαδή, θες να μας καταστρέψεις? Τι να σας πω τώρα κι εγώ, ό,τι και να σας πω, δεν θα τα βρούμε. Δεν θα τα βρούμε. Once upon a time there was a happy ever after to this story, but you won't hear one today. The man is sweating bullets and his heart beats out a cold tattoo as the band begins to play. So everybody stand, everybody won't you give a big hand to the man on the burning tightrope. He's always walked this tightrope between the devil and the deep blue sea. A monkey on a wire. Για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής θα σας πάω μέχρι το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Συζητάει κανείς, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν έτσι σας έχει διαφύγει. Ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία. Εχθές βεβαίως έγινε θέμα και στην προημερησίες διατάξεως, συζήτηση στη Βουλή για την κοινωνική πολιτική. Ήτανε ναι, αλλά τα συζητήσαμε όλα, φτάσαμε μέχρι τον Όργουελ όπως σας έλεγα νωρίτερα, και βεβαίως δεν μπορεί να αφήναμε απ' έξω τα θέματα του πολέμου. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους επικριτές του, κυρίως προς τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και την υπόλοιπη αντιπολίτευση, τουλάχιστον την αριστερή αντιπολίτευση, ότι τι θέλετε κύριοι, τι θέλετε, όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη έχει στείλει όπλα στην Ουκρανία. Γιατί μας κατηγορείτε που στείλαμε όπλα? Θα θέλατε να είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έχει στείλει όπλα και να είμαστε εκτός αυτής της ιερής συμμαχίας. Το λέω εγώ, δεν το είπε έτσι αυτός. Θέλετε να είμαστε έξω από αυτό. Εμείς ανήκουμε στη Δύση, το ξαναείπε. Η Δύση προφανώς έχει πάρει θέση για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το να μην στείλουμε όπλα θα σήμαινε ότι στην ουσία επικροτούμε την ρωσική εισβολή. Και τέλος πάντων, τι στο καλό θέλετε και μας κάνετε κριτική για τα όπλα που στείλαμε στην Ουκρανία. Όπως έστειλε όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι στείλαμε και εμείς. Και έρχεται ένα δημοσίευμα στο BBC μετά. Ναι, αυτό δεν θα το μάθετε και πολύ παρά έξω. Σας το μεταφέρω, το βλέπω διαβασμένο, το βλέπω γραμμένο και σας το διαβάζω από τον ημεροδρόμο, το site του Νίκου του Μπογιόπουλου. Έρχεται το δημοσίευμα στο BBC και είδα και το αυθεντικό το δημοσίευμα που λέει για κάτσε να δούμε εδώ αδερφέ πόσα όπλα έχεις. Δηλαδή, ναι, όλοι στείλαν όπλα, αλλά παίζει και ένα ρόλο το πόσα. Δηλαδή, πόσο, ποιο κόστος ρε παιδί μου, τι όπλα, πόσο κάνανε και πόσα όπλα. Δεν ξέρω, τα μετράς με το κιλό, με δολάρια συνήθως. Τα μετράς, το κόστος τους. Βλέπεις λοιπόν μία ωραία λίστα, η οποία έχει μία εκπληξούλα, όπως τη διαβάζεις. Ναι, δεν θα τη διαβάσεις, ούτε στο πρώτο θέμα, ούτε στο Άι Εφημερίδα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα παίξει εκεί μωρέ αυτή η είδηση, λεπτομέρειες μικρές τώρα. Πάμε, λίστα, από πάνω προς τα κάτω. Καλά, πρώτη. Και με τεράστια διαφορά, είναι η Αμερική, η φίλη μας, ο φίλος μας, ο Τζο Μπάιντεν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. 25,45 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το κόστος της στρατιωτικής βοήθειας που έχει στείλει στην Ουκρανία, να το ξαναπώ, 25,5 δις έχει χαλάσει η Ρωσία μέχρι στιγμής, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαλάσει για να εξοπλίσουν την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Από τις 27 Ιανουαρίου, λίγο πριν τον πόλεμο, ένα μήνα πριν τον πόλεμο, και έχει σημασία ότι είναι ένα μήνα πριν, ο πόλεμος ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου, σας θυμίζω, η μέτρηση εδώ που έχει γίνει είναι από τις 27 Ιανουαρίου, ένα μήνα πριν, που το μυρίζανε, που το βλέπανε, ήδη είχε αρχίσει ο εξοπλισμός της Ουκρανίας, μέχρι τις 7 Ιουνίου, μέχρι πριν από ένα μήνα. Δεύτερη είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, στη δεύτερη θέση. Και με πολύ μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά. Από τα 25,5 δις, οι άλλοι έχουν στείλει μόνο 2,5 δις. Τσιφούτιδες. Εντάξει, έχει και ο Τζόνσον τώρα τα προβλήματά του, βλέπετε εκεί τι γίνεται. Τον πάνε για παρέτηση, διασώθηκε χθες, αλλά καθίστε να δούμε πόσο ακόμα θα είναι πρωθυπουργός. Η επόμενη στη σειρά είναι η Γερμανία. Τα ποσά είναι πια πιο μικρά, 1,8, 1,48. Μετά είναι ο Καναδάς, 0,8 σε δισεκατομμύρια δολάρια, σας συζητώ. Μετά είναι η Νορβηγία, η Τσεχία και μετά στην 8η θέση. Στην 8η θέση, παρακαλώ, παγκοσμίως, και στην 3η θέση σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ελλάδα, η οποία έχει μέσα στην κρίση, μέσα στην πανδημία, μέσα σε όλα αυτά που ζούμε, μέσα σε όλη την κατάσταση, έχει βρει 260 εκατομμύρια δολάρια, να το ξαναπώ, έχει βρει 260 εκατομμύρια δολάρια να στείλει σε μορφή οπλισμού. Τόσο κάνει, δεν είναι ότι έβγαλε λεφτά από την τσέπη, αλλά ο οπλισμός που έστειλε, τα πολεμοφόδια, τα πυρομαχικά, τα κανόνια, τα τάγκς, ό,τι έχει, τα Καλάζνικοφ φυσικά, τα κατασκευμένα, είναι 260 εκατομμύρια δολάρια. 8η θέση παγκοσμίως και 3η θέση στην Ευρώπη. Πολύ περισσότερα από τη Γαλλία που έχει στείλει, ας πούμε, 160. Η Γαλλία, ρε εσείς, η Γαλλία με τα Ραφάλ, με το αυτό, η Γαλλία του τετραπλάσιου πληθυσμού από την Ελλάδα, έχει στείλει 160 εκατομμύρια. Εμείς έχουμε στείλει 260 εκατομμύρια. Είμαστε κυμπάριδες, γουστάρουμε. Η Ιταλία δίπλα έχει στείλει 110 εκατομμύρια. Εμείς 260. Και όλες οι άλλες χώρες, εκτός από τη Γερμανία και την Πολωνία, είναι κάτω από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, ένα ζήτημα είναι, ναι, αν συμμετείχες στη Δύση με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, και ένα δεύτερο ερώτημα είναι πόσο συμμετείχες και πόσο έγινες πιστό σκυλάκι σε αυτή την υπόθεση. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά. I love you. sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, it's the end of the world as we know it. It's the